özgürlüğünü, Abdurrahman ibn Ziyad ibn-i Ziyad ibn-i Ayn al-Havari. Fe'alek hadith Abdurrahman ibn Ziyad, neyse Ziyad ibn-i Ayn. Bu nuska, Ömer-i Yeri Ali'nin nuska. Ne adasının kriyat var? Thank you.